Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onların kalplerini ve gözlerini ters çeviririz de, ilk defa inanmadıkları gibi mucize geldikten sonra da inanmazlar ve onları şaşkın bir halde azgınlıkları içerisinde bırakırız. Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi karşılarında toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de iman etmezlerdi. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Onlar aldatmak için birbirlerine cazip sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları iftiralarıyla baş başa bırak. Bu şeytanlar, ahirete inanmayanların kalplerinin o sözlere yönelmesi, ondan hoşnut olması ve kendilerinin işledikleri suçları onların da işlemeleri için böyle yaparlar. Allah kitabı size apaçık bir şekilde indirdiği halde ben ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onun gerçekten senin Rabbin tarafından indirildiğini bilirler. Öyleyse sakın şüphe edenlerden olma. Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O her şeyi işitir ve bilir. Eğer yeryüzünde bulunanların çoğuna uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanna uyarlar ve ancak tahmin yürütürler. Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanları daha iyi bilir. Doğru yolda olanları da en iyi şekilde bilen O'dur. Eğer Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanlardan yiyin. Size ne oluyor da Allah'ın adı anılarak kesilenlerden yemiyorsunuz? Oysa Allah, daralıp yemek zorunda kaldıklarınızın dışında size haram kıldığı şeyleri genişçe açıklamıştır. Fakat birçokları bilmeden keyiflerine uyup insanları doğru yoldan saptırıyorlar. Şüphesiz ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Günahların açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah kazananlar kazandıkları günah yüzünden ceza göreceklerdir. Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanları yemeyin. Çünkü bu fasıklıktır. Şeytanlar sizinle tartışmaları için dostlarına fısıldarlar. Eğer onlara itaat ederseniz siz de müşrik olursunuz. Kendisini ölüyken diriltip insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp oradan hiç çıkmayan kimse gibi midir? Durum böyle olmakla beraber kafirlere de yaptıkları işler güzel görünür. Böylece biz her kentte ileri gelenleri orada hile yaptıkları için oranın suçluları kıldık. Onlar sadece kendilerine hile yaparlar ama bunu anlayamazlar. Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın peygamberlerine verilenin aynısı bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah peygamberliğini vereceği kimseyi daha iyi bilir. Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve yaptıkları hileler yüzünden şiddetli bir azap erişecektir. Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse sanki göğe çıkıyormuş gibi onun kalbini daraltır, sıkıntıya sokar. Allah iman etmeyenlerin üzerine işte böyle musibet indirir. İşte Rabbinin doğru yolu budur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri geniş bir şekilde açıkladık. Rablerinin yanında onlar için bir selamet yurdu vardır. Yaptıkları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur. Allah hepsini bir araya toplayacağı gün, "Ey cinler topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız," der. Onların insanlardan olan dostları da, "Ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize tayin ettiğin sürenin sonuna ulaştık," derler. Allah buyuruyor ki, "Allah'ın diledikleri hariç, içinde ebedi olarak kalacak yeriniz cehennemdir. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilendir. İşte kazandıkları günah yüzünden zalimleri böylece birbirinin peşine takarız. O gün Allah der ki, ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzle karşılaşacağınızdan sizi korkutan peygamberler gelmedi mi? Onlar da, kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. İşte dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde yine kendileri şahitlik ettiler. Demek oluyor ki senin Rabbin halkı habersizken ülkeleri haksız yere helak edici değildir. Her birinin yaptıkları amele göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbin müstağni olup hiçbir şeye muhtaç değildir ve merhamet sahibidir. Sizi başka bir kavmin soyundan yarattığı gibi, dilerse sizi de yok eder ve sizden sonra yerinize dilediğini getirir. Size vaat edilen şeyler mutlaka gelecektir. Siz ona engel olamazsınız. Sen de ki, ey kavmim, kendi halinize göre yapacağınızı yapın, ben de yapacağımı yapıyorum. Yakında o yurdun sonunun kime ait olduğunu anlayacaksınız. Şüphesiz ki zalimler kurtuluşa eremezler. Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah'a pay ayırdılar. İddialarına göre bu Allah'ın, şu da ortak koştuğumuz putlarındır dediler. Putları için ayrılan Allah için verilmezdi. Fakat Allah için ayrılan putlarına verilirdi. Ne kötü hüküm veriyorlardı. Böylece şirk ortakları, müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi güzel gösterdiler. Bunu hem onları mahvetmek hem de dinlerini karıştırıp bozmak için yaptılar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları yaptıkları iftirayla baş başa bırak. Müşrikler batıl zanlarınca, bu hayvanları ve ekinleri bizim dilediğimiz kimselerden başkasının yemesi yasaktır. Şu hayvanların da sırtlarına yük vurmak haramdır dediler. Bir kısım hayvanlar daha vardır ki onları keserken Allah'ın adını anmazlar ve böyle emrediyor diyerek Allah'a iftira ederler. Yaptıkları iftira yüzünden Allah onları cezalandıracaktır. Yine onlar dediler ki, bu hayvanların karınlarındaki yavrular yalnız erkeklerimize helaldir, kadınlarımıza ise haram kılınmıştır. Eğer ölü olarak doğarsa, erkeklerimiz ve kadınlarımız onu yemekte ortaktır. Allah, bu vasıflamalarından dolayı onların cezasını verecektir. Çünkü O, hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilir. Bilgisizlikleri sebebiyle akılsızca çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar, şüphesiz zarara uğramışlardır. Onlar haktan sapmışlardır ve doğru yolu bulacak değillerdir. Çardaklı ve çardaksız bağları, ürünleri, çeşit çeşit hurmalıkları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Bunların her biri meyve verince meyvelerinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkı olan sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah İsraf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanları ve eti için kesilecek olanları yaratan da O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü O sizin için apaçık bir düşmandır. Allah 8 çift hayvan yaratmıştır. Şöyle ki, bunların ikisi koyundan, ikisi keçidendir. Ey Muhammed, de ki, Allah iki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa o iki dişinin karınlarında bulunan yavruları mı? Eğer doğru sözlü kimselerseniz bana bilerek haber verin. Yine bu hayvanların ikisi deveden, ikisi de sığırdandır. Ey Muhammed, de ki, Allah iki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa o iki dişinin karınlarında bulunan yavruları mı? Yoksa Allah size böyle tavsiye ederken siz de huzurunda mıydınız? Öyle bilmeden insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki Allah, zalim topluluğu doğru yola iletmez. Sen de ki, bana vahyedilen Kur'an'da, sizin haram dediklerinizi yiyen bir kimsenin yediğinin, kendisine haram kılındığına dair bir hüküm bulamıyorum. Ancak leş veya akıtılmış kan, yahut bir pislik olan domuz eti ya da Allah'tan başkası adına kesilen bir hayvan olursa, bunlar haramdır. Fakat kim darda kalırsa, başkasının hakkına saldırmamak ve zaruret sınırını aşmamak şartıyla bunlardan da yiyebilir. Şüphesiz ki Rabbin çok bağışlar ve çok merhamet eder. Biz Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Onlara sığır ve koyunun sırt, bağırsak ve kemik yağlarının dışında kalan iç yağlarını da haram kıldık. Onları saldırganlıkları yüzünden bu şekilde cezalandırdık. Şüphesiz ki biz doğru söyleyenleriz. Eğer seni yalancı sayarlarsa de ki, Rabbinizin rahmeti geniştir, azabı ise suçlu kavimden geri çevrilmez. Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki, eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık babalarımız da ve hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de bizim azabımızı tadıncaya kadar böyle demişlerdi. Sen onlara de ki, yanınızda bize çıkarabileceğiniz bir bilgi var mı? Siz sadece zanna tabi oluyorsunuz ve sadece tahmin yürütüyorsunuz. De ki, üstün delil Allah'ındır. Eğer Allah dileseydi, elbette hepinizi doğru yola iletirdi. De ki, hadi Allah'ın bunu yasak ettiğine dair şahitlik edecek olan şahitlerinizi getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen de onlarla beraber olup şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların keyiflerine uyma. Çünkü onlar Rablerine başkalarını eş tutuyorlar. De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyun. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve haksız yere Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Allah düşünesiniz diye bunları size emretti. Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak ergenlik çağına ulaşıncaya kadar en güzel tarzda sarf edebilirsiniz. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Bir şey söylediğiniz zaman yakınınız bile olsa adaleti gözetin. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah düşünüp öğüt alasınız diye size bunları emretti. Benim doğru yolum işte budur. Ona uyun. Başka yollara uymayın ki sizi Allah'ın yolundan ayırmasın. İşte kötülükten sakınasınız diye Allah size bunları emretti. Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi geniş bir şekilde açıklamak, doğru yolu göstermek ve bir rahmet olmak üzere Musa'ya Tevrat'ı verdik. Umulur ki Rablerine kavuşacaklarına iman ederler. İşte bu Kur'an da indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin. Kur'an'ı size indirdik ki, kitap sadece bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse onların okumasından habersizdik demeyesiniz. Yahut, eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha doğru bir yolda olurduk demeyesiniz. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayıp onlardan yüz çevirenlerden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden dolayı kötü bir azapla cezalandıracağız. Onlar inanmak için kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin gelmesini mi veya Rabbinin bazı mucizelerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı mucizeleri geldiği gün, eğer bir kimse daha önce iman etmemişse veya imanıyla bir iyilik kazanmamışsa, o andaki imanı ona fayda vermez. Onlara, bekleyin, şüphesiz ki biz de bekliyoruz de. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlara gelince, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir. Kim bir iyilik getirirse ona getirdiğinin 10 katı verilir. Kim de bir kötülük getirirse sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır. Onlara haksızlık yapılmaz. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, gerçek dine, Allah'ı bir tanıyan İbrahim'in dinine iletti. O müşriklerden değildi. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Bana bunlar emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka bir Rab mi arayayım? Herkesin kazandığı kendisine aittir. Hiç kimse başkasının yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O, anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeyler hakkında sizi denemek için birbirinizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz ki Rabbin azabı çabuk olandır ve yine O çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Ey Muhammed! Bu sana indirilen bir kitaptır. Bununla insanları Allah'ın azabından korkutman ve iman edenlere öğüt vermen için kalbine bir sıkıntı gelmesin. Rabbinizden size indirilen kitaba uyun. Ondan başka dostlar edinip peşlerine düşmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice kentler var ki biz onları helak ettik. Azabımız onlara gece yatarlarken veya gündüz uyurlarken gelmiştir. Azabımız onlara gelince, biz gerçekten zalimlermişiz demekten başka sözleri olmadı. Biz mutlaka kendilerine peygamber gönderilmiş olanlara da soracağız, peygamberlere de soracağız. Andolsun ki onlara yaptıklarını tam bir bilgiyle anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değiliz. Gerçek tartı kıyamet günündedir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin sevap tartıları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı yaptıkları haksızlık yüzünden kendilerini zarara sokanlardır. Biz sizi yeryüzüne yerleştirdik. Orada sizin için geçim imkanları yarattık. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Sizi yarattık. Sonra size şekil verdik, sonra meleklere, Adem'e secde edin dedik. İblis hariç, hepsi de secde ettiler. İblis ise secde edenlerden olmadı. Allah İblis'e, sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir diye sordu. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onuysa çamurdan yarattın dedi. Allah, öyleyse cennetten aşağıya in. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık oradan. Çünkü sen aşağılıklardansın dedi. İblis, bana insanların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. İblis, andolsun ki beni azdırmana karşılık ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerinde oturacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Sen de onların çoğunu şükredici bulamayacaksın dedi. İblis, andolsun ki beni azdırmana karşılık ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerinde oturacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Sen de onların çoğunu şükredici bulamayacaksın dedi. Allah buyurdu ki, hadi sen horlanmış ve kovulmuş olarak cennetten çık. Andolsun ki onlardan sana uyanlarla birlikte hepinizi cehenneme dolduracağım. Allah Adem'e, ey Adem, sen ve eşin cennette kalın. Orada dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz dedi. Şeytan, kendilerine örtülü bulunan avret yerlerinin açılması için onlara vesvese verdi ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olmayasınız veya cennette ebedi olarak kalmayasınız diye yasakladı, dedi. Bir de onlara, ben size öğüt verenlerdenim diye yemin etti. Böylece onları hileyle aldattı. Ağacın meyvesini tattıkları zaman avret yerleri kendilerine göründü. Onlar cennet yapraklarıyla üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size bu ağaçtan yemeyi yasaklamamış mıydım ve size şeytan sizin için apaçık bir düşmandır dememiş miydim diye nida etti. Onlar dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, biz mutlaka zarara uğrayanlardan oluruz. Allah, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belirli bir zamana kadar yerleşme yeri ve geçim imkanı vardır. Ve Allah buyurdu ki, orada yaşayıp orada öleceksiniz ve yine oradan diriltilip çıkarılacaksınız. Ey Adem oğulları, size avret yerlerinizi örtecek elbise ve süslenecek ziynet eşyası indirdik. Takva elbisesine gelince bu daha hayırlıdır. İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar. Ey Adem oğulları, şeytan avret yerlerini kendilerine göstermek için ananızı, babanızı, elbiselerini soyup cennetten çıkardığı gibi sizi de şaşırtmasın. Çünkü şeytan ve kabilesi sizin kendilerini göremediğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz ki biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize böyle emretti derler. Sen de ki, Allah kötülüğü emretmez. Siz Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, benim Rabbim adaleti emretti. Her mescitte yüzlerinizi ona doğrultun. Dinde ona karşı samimi olun ve ona yalvarın. İlk defa sizi nasıl yarattıysa yine ona döneceksiniz. Allah insanlardan bir kısmını doğru yola iletti. Fakat bir kısmı da sapıklığı hak etti. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmişler ve kendilerini doğru yolda sanmışlardı. Ey Adem oğulları, her mescide gidişinizde güzel elbiselerinizi giyin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Ey Muhammed, de ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve güzel rızıkları kim haram kıldı? Ve de ki, onlar dünya hayatında ve özellikle kıyamet günü iman edenlerindir. İşte biz ayetleri bilen bir kavim için böylece geniş bir şekilde açıklıyoruz. De ki, Rabbim sadece açık ve gizli kötülükleri, günahı, haksız yere saldırmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Ey Adem oğulları, içinizden size ayetlerimi anlatacak peygamberler gelir de kim onlara isyan etmekten sakınır, durumunu düzeltirse onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah'a yalan yere iftira edenden ve onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? İşte onların kitapta yazılmış dünya nasipleri kendilerine ulaşır. Sonunda elçilerimiz canlarını almak üzere kendilerine gelince derler ki, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz tanrılar nerede? Onlar da bizi bırakıp kayboldular derler ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler. Allah onlara sizden önce geçmiş olan cin ve insan ümmetleri arasında ateşe girin der. Her bir ümmet ateşe girdikçe tabi olduğu dindaşına lanet eder. Hepsi de birbiri ardından orada toplanınca sonrakiler öncekiler için "Ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar. Onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver." derler. Allah da "Hepiniz için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz." der. Öncekiler de sonrakilere derler ki, "Sizin bizden bir üstünlüğünüz yoktur. Öyleyse siz de kazandıklarınıza karşılık azabı tadın." Ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gök kapıları açılmaz. Deve iğnenin deliğine girinceye kadar onlar cennete giremezler. Biz günahkarları işte böyle cezalandırırız. Onların altlarında cehennem ateşinden yataklar ve üstlerinde yine cehennem ateşinden örtüler vardır. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız. İman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennetliklerdir. Biz herkesi ancak gücünün yeteceği şeylerle mükellef tutarız. Onlar cennette ebedi olarak kalacaklardır. Altlarından ırmaklar akarken, kalplerinden kini çıkarıp atarız. Onlar, "Bizi buraya eriştiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi, biz doğru yolu bulamazdık. Andolsun ki Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler." derler. Onlara, "İşte size cennet. Buna yaptıklarınız karşılığında varis oldunuz." diye nida edilir. Cennetlikler cehennemliklere, "Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek olarak bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek olarak buldunuz mu?" diye seslenirler. Onlar da "Evet" derler. Ve hemen aralarından seslenen biri, "Allah'ın laneti Allah yolundan alıkoyan, onu eğriltmek isteyen ve ahireti inkar eden zalimlerin üzerine olsun" diye seslenir. Cennetlikler cehennemliklere, "Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek olarak bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek olarak buldunuz mu?" diye seslenirler. Onlar da "Evet" derler. Ve hemen aralarından seslenen biri, "Allah'ın laneti Allah yolundan alıkoyan, onu eğriltmek isteyen ve ahireti inkar eden zalimlerin üzerine olsun" diye seslenir. İki taraf arasında bir perde vardır. Araf üzerinde de her iki taraftakileri yüzlerinden tanıyan kişiler vardır. Bunlar cennetliklere "Size selam olsun" diye seslenirler. Bunlar henüz cennete girememişlerdir ama gireceklerini ummaktadırlar. Gözleri cehennemliklerin tarafına çevrilince de "Ey Rabbimiz, bizi zalim bir toplulukla beraber bulundurma" derler. Araftakiler yüzlerinden tanıdıkları bir takım kafir kişilere seslenerek, "Topluluğunuz ve büyüklük taslamanız size hiçbir fayda sağlamadı. Allah onları rahmetine kavuşturmayacak" diye yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı derler. Sonra da cennetliklere, "Girin cennete, artık size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz" denir. Araftakiler yüzlerinden tanıdıkları bir takım kafir kişilere seslenerek, "Topluluğunuz ve büyüklük taslamanız size hiçbir fayda sağlamadı. Allah onları rahmetine kavuşturmayacak" diye yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı derler. Sonra da cennetliklere, "Girin cennete, artık size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz" denir. Cehennemlikler cennetliklere, "Suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın" diye seslenirler. Onlar da, "Allah dinlerini oyun ve eğlenceye alan, dünya hayatına aldanan kafirlere ikisini de haram kılmıştır" derler. İşte bugünlerine kavuşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bilerek inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unutacağız. Cehennemlikler cennetliklere, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın diye seslenirler. Onlar da Allah dinlerini oyun ve eğlenceye alan, dünya hayatına aldanan kafirlere ikisini de haram kılmıştır derler. İşte bugünlerine kavuşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bilerek inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unutacağız. Andolsun ki biz onlara bilerek açıkladığımız bir kitap getirdik. O kitap iman eden bir kavim için bir rahmet ve hidayet kaynağıdır. Onlar kitabın bildirdiği sonuçtan başka bir şey beklemiyorlar. Sonucun geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar derler ki, Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişlerdi. Şimdi bize şefaat edecek kimse var mıdır ki bize şefaat etsin? Yahut geriye çevrilsek de yaptığımız amellerden başka ameller işlesek. Doğrusu onlar kendilerini zarara sokmuşlardır. Uydurdukları şeyler de onları bırakıp kaybolmuşlardır. Sizin Rabbiniz öyle bir Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arşa hükmetti. O gündüzü durmadan kendisini kovalayan geceyle bürüyüp örter. Güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yaratan O'dur. Bilin ki yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize gizlice yalvararak dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Çünkü Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara çok yakındır. Rüzgarı rahmetinin önünde bir müjdeci olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar yağmur yüklü bulutları yüklenince onu ölü bir memlekete gönderir, bununla oraya su indiririz. O su ile de her çeşit ürünü yetiştiririz. İşte biz ölüleri de böyle diriltip çıkarırız. Belki bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle bol bol çıkar. Kötü olandansa sadece yararsız bitki çıkar. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle çeşitli şekillerde açıklıyoruz. Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. O kavmine, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum dedi. Kavminden ileri gelenler de, gerçekten biz seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Nuh kavmine şöyle demişti. Ey kavmim, bende bir sapıklık yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim. Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Size öğüt veriyorum ve Allah'tan gelen vahiy ile sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum. Allah'tan korkup rahmete kavuşabilmeniz için size Allah'ın azabıyla korkutmak üzere sizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız? Kavmi Nuh'u yalanladı. Biz de onu ve onunla birlikte gemide olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdi. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Dedi. Kavminden ileri gelen kafirler, biz seni bir beyinsizlik içerisinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan zannediyoruz, dediler. Hud şöyle dedi, ey kavmim, bende bir beyinsizlik yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim. Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. Sizi Allah'ın azabıyla korkutmak üzere içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine hakimler kıldı ve yaratılış bakımından sizi onlardan güçlü yaptı. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Onlar dediler ki, sen bize yalnız Allah'a kulluk yapmamız ve babalarımızın taptığı şeyleri bırakmamız için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen bizi tehdit ettiğin azabı getir. Hud dedi ki, şüphesiz Rabbinizin gazap ve öfkesini hak ettiniz. Benimle Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediği, isimlerini de sizin ve babalarınızın koyduğu putlar hakkında mı tartışıyorsunuz? O halde bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Biz rahmetimizle Hud'u ve beraberindekileri kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanların ve iman etmeyenlerin kökünü kestik. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. İşte şu Allah'ın devesi size bir mucizedir. Onu bırakın, Allah'ın yeryüzünde otlasın. Sakın ona bir kötülük etmeyin, yoksa sizi acı bir azap yakalar. Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra sizi onların yerine hükümdarlar kıldı. Sizi yeryüzüne yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın dedi. Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler aralarında küçümsedikleri iman edenlere dediler ki, Salih'in gerçekten Rabbi tarafından peygamber olarak gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da şüphesiz ki biz onunla gönderilene inanıyoruz dediler. O büyüklük taslayanlar da sizin iman ettiğinizi biz inkar ediyoruz dediler. Deveyi kestiler ve Rablerinin emrine isyan ettiler ve dediler ki, ey Salih, eğer sen peygamberlerdensen bizi tehdit ettiğin azabı getir. Bunun üzerine onları hemen bir sarsıntı yakaladı ve yurtlarında dizüstü dona kaldılar. Salih de onlardan yüz çevirdi ve, ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ etmiş ve size öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz dedi. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. O kavmine dedi ki, ey kavmim, sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasızlığı mı yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz haddi aşan bir kavimsiniz. Kavminin cevabı sadece, Lut'u ve ona inananları memleketinizden çıkarın, çünkü onlar çok temizlenen insanlarmış demek oldu. Biz de Lut'u ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı hariç. Çünkü o geride kalanlardandı. Geride kalanların üzerine öyle bir azap yağmuru yağdırdık ki, günahkarların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Şuayb onlara dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyasını eksik vermeyin. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inanıyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır. İman edenleri tehdit edip Allah yolundan men ederek ve o yolu eğriltmeye çalışarak her yolun başında oturmayın. Azken Allah'ın sizi çoğalttığını düşünün. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Madem ki içinizden bir grup benimle gönderilene inanıyor, bir grup da inanmıyor, öyleyse Allah aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Allah, sen mühlet verilenlerdensin dedi.